السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فد من نام الدينار كور جامير من كور باس الله الحمد لله ان شاء الله دنا نغل فد من دفو فغدو الاستاذ من كول سي سي الله ندان كو دومي يا رب العالمين يالله كان مجرنا الاخر يالله كان جرد بال دي مجرد بتند يالله رنا رنا جن مرن اسم جن مرن جودل يا رب العالمين يالله كان دل جنة جنة الفردوس yalla jomi jere leder men defo ya rabbal alamin inshallah enon kontin nangi darsu ustaz mo kola sisi bukhari mo wadante no hande watta 66e jour sembe man bal chapan jeegom jeegom inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihi allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه بندرا ميد لند دينا ما وربي ربي وفوان شلمنام وممودون فو يترام إن لمن يتوري مودون بارك الله فينا وفيكم لا نفاب إن لا نسور إن اللهم آمن يا رب العالمين بارك الله فينا وفيكم وإياكم بارك الله فينا وفيكم آمن يا رب العالمين أن جافو دون أم فو نيندن إلي درس ميدن أو وان باب ونهم ويان وان ديودن باب إمامة المفتوح إمامة المفتون والمبتدع دمال خالن وولن أسيري alma magal fitina so tawi fitina wari alma mi hebi fitina jooni alma mi goddo dari kena almo e nder fitina mo fitina mo mi hebi kanko o mana o alma mi latido alma mi e nder ko fitina irti hakkunde julbe bangal alma mi e affaire julde shaggal makko kanko almido e nder le alma mi mawdo fitina noone yalla hono hen julde makko de way e barakallahu fina wa fihum amina ya rabbal alamin bangal almani gado bidia agar alhasan kanko hasan albasri mo wi salli alayhi bidatu ju shagal mako bas wala ma bidia mako e mako rutato tanka bidia mako o yottinari bidia nano shirku ene bidia mako o tan hawri ko ene juude mako ne tan ko way ona jolim beltino jungo mo annabi no jungo mako don way mo sallallahu alaihi wasallam meda wirtini jungo so ɗum tawoni probléme makko anna ngaɗa wawi julde caggal makko nanga junngo ma weltigol makko junngo ngol mbaɗa weltinaki so tawi mo yoɓama lakara janngo somo yoɓaka lakara janngo tampi pour makko ɗo ɗum an ɗum yadintama hen mana aɗa wawi jokkude caggal makko an nanga junngo ma e kala biɗi a biɗa omo naɓata fewde e waɗari jomum sikku haaɗi ɗo gol wurtude no nuɗa salam sala gollirini kañum yi goɗɗum aɗa ngardi golliri noon kono ɗum naɓari jomum e bangal domen kono ɗum naɓari jomum Allah subhanahu wa ta'ala wiide ana andi mbirni ndi hen wiide ana wawi waylitidde ko wuuti hen wiide ana wawi waddude arsugo hen wiide ana wawi waddude ndenago hen ɗi hono muɗum yo golle sirku ɗum yo siiri na waylita neɗɗo e handen ɗum hen so tawama gollata ɗin aɗa wawi jokkude caggal makko tanka biɗea makko o naɓarima fewde e gonɗinde na dannude ko lando harmini na harmini ko lando danni na gonɗinde ko lando fenni na fennude ko jomira jontaki fo o gondini so tawan biɗi amakko o naɓari mo fewde toon o salli wa alayhi bida aɗa wawi julde caggal makko biɗi amakko o rutto fewde en makko barakallahu fina wa fikum o babo gareten nadde hande affaire so almami fitinami surtout fitinaji almami no kewi to meɗen to taw almami kiɗɗan wooti goɗɗo wora wesanamo immo fa naata e joni almami mawɗo o sinde e wiye munce dabord goɗɗo waɗe ɗon e o a o almuɗo force jogui laamu mum na laamu wadde ɗum ɗo force na kañi e hoore mum jogui force e almi e ɗum e hono mum ɗum garten nadde hande barakallahu fina wa fikum o babu domaine makko no hewi to men to affaire biɗi a o almami en biɗi ankoɓe ɓe kañi affaire kase almameɓe waɗateɓe karham e asmami hen kasen taweteɓe ɓe wattune wuuro fecci ɓe mbi oto ɓe mbi ooga almami ɗiɗo ɓo o o jogui probléme o ara ndejo oka kañum waɗa fade fitna o warde oka julde caggal muɗum en kalna e nanade hen base joni garɗo ɗiɗo ɓo o yo wonde tay fusna irti kanko bo wari eske kanko ne juldu shaggal makko barakallahu fina wa fikum e dum garta ha do hoj babu jatin do woni mo jekiti den nan diwden nyenden telay hono wetno dasul meden di won bandi meden wadi khay sinyale alhamdulillahi rabbil alamin wadi khay sinyale dum siftori barakallahu fina wa fikum amin ya rab dara abu abdullah kanko abu abdullah imam bukhari موي رحمه الله وقالنا محمد بن يوسف ومحمد بن يوسف في مومو حدثنا الأوزاعي أو في مومو أوزاعي كان ينجنتنيل أوزاعي حدثنا الزهري الأوزاعي في زهري كان ينجن وغاحدث زهري اتهن حميد بن عبد الرحمن عمير بن عبد الرحمن اتي حديثه عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه كان عبيد الله بن عبيد بن خيار دخل على عثمان بن مسعود رضي الله عنه وهو محسوب عندما واتره ناتي عثمان تو عثمان بن مسعود معنى امير المؤمنين عثمان توي كان نينا ديم وما تارا سوغابه بينا تاريم مخيلتا غل ماكو فورا فيلتا وناند سوغابه واك جريفو به mana sukabe lati be khawariye yaltube afami laamu mako so yalte wi mako onno andirde hande wiete do yo opposan il fo ngona opposan mbasa wonde e wondure horejo mbasa wonde jaban jaban domo mbasa wonde digandomo e doftanade mo il fo andu ngona akotte ayibe mako fu mo jida ndoga ngara kala nobbere mako fu ne jida de jangara ono de ka afami wadaka yanna dum dagata ko islama ko mede o kelen fande dum dagata ko islama ko mede mo fes dagata ko amiril mu'minina mana amiri mede ya Allah ya horejo men fuf dagata ko jogo opposan wajibe mede en fu doftade mo horejo meden honno Allah yamiri kanko subhanahu wa ta'ala no wiri wadi Allah wadi rasulahu wa ulil amri minkum ngondine Allah ngodan jekke Allah dofte Allah doftane ra sallallahu dofte horebe modan jogi be yamirore modon be noko mo sina Usman radiyallahu anhu ardam watto ne fitno o wanno e hefer be tari galle makko en kali hala majju nyande e hefer be tarti no galle o wala astaghfirullah de suga be be tawtam wala hefer be astaghfirullah de kambe suga be murtu be yude laamu makko hobe en kali ndo hikka hodo ni sababu murtere mabbe ne ngebe murtu no be takko yi galle o be joni imma mo yoppalam afami paske maccudo makko nedam waddi puccu makko bami afami bataki mana leere le kase makko woni muru dum fu kanko mo tinari pour nabude ker joni kanko paske mo faysolati wana kanko neli maccudo fayso mo nedari maccudo yo mo yop pouvoir o paske mo wawa wadde maitriser securite afami makko kanko wana hala pouvoir o so tay kanko neli on duburi wonde pire dum woni mana hala bi sayna ali radiyallahu anhu setim dala to buru ubaydillah en zubair ibn al-awwam en sahaba ga tawabe do nyande maw hewe mel fucci tim bi di bindi ngara bindi usman en kali hal ma jo jappati ala kulli halin mana galle o ka tara ma tari ma galle ma ko bi sona wada din sere sona dum be tawo mo to be baram ene ko mo tara ko mo wawa yaade misidi kanko ni amirul mu'minin kanko ni alman bo alman e hewbe ana julna ton wana ko wato ta almani hewbe julni ton wagal tabarakallahu fina wa fika elayne mo kanko usman ibn affan radiyallahu an elay ko galle mako tara ko donc almani hewbe na lomto lomto ngira o almo watri o do almo na o almo handi o do almo jam elay dum woni ko kanko hono wesno kanko mo biidene ubaydullah ibn adi ibn fiharin tay mo ton kanko sayna usman fa qalu wi mu inna fa usman imam amma awuni almani zamara awuni almani fu wa nazara bika ma tara wa hiya mada hidma ma mana jippike mara ko jida hande masib sugabe be anni tari galle ma wa wa yalti wa sallallahu imam fitnati almani fitna kanyu ardu an musumi hande to misten ra sallallahu alaihi wasallam to hudun mana almani fitna mana almani lati da almani de fitna irti lati almani de kedda fitna de problem wani de jama fu diri wonande almani bon mom kan be ngoni an mame tiagal ni fitna hem joni be nit wala taharaju min rama min bitto mana tudu metta min ne belta ki alma mako maddo e mirim kuli dun ko ri wana bakkasu ana hen parce que le alni ke fay goto almaaji fay goto wada be alna joni joni be almaami hen e hakkile amen afami zunubu ana hen e joni hono hen min latto fadal kanko sayna usman mo wi as-salat ahsan ma ya'malu an-nas mo wi julde fay mburu fu mo jide ko yimbe no wala fa iza ahsana an-nas sami jama golli jama mu ini golli mun fa ahsan ma hum mu'in wala ma wundu de mabbe fa iza asa usul tankin ini golli mabbe fa jitani ngodita isa atahu fanki di golli mabbe fa asara wundu yimbe so ngari golli lobbo waddo mabbe so ngari golli bono woddita golli mabbe bondo ana sayna usman tagin kini jugo kaw sayna usman jori mo riwtaari afami jugol mabbe mana mo holli so be ngeebe dulu ya julu sayna usman mo julde kay mbur fu mo dirgo yimbe ngol la ndir dina allah ka mana so be ngeeto misito ya julu o muskiti mo woni faal an kan so tawi fitna wadi wuro ya o almoto hoga almoto e hatta so ngeeyene ton an may fu tawde en ton fulji mu parce que docteur missi dede sabe ki to ndir gol almane so missi dede ngew ay goto meden par yoppira missi dede sabe awdo almane na sabe o gal man ay yang hande so mila ni ay to ni fami problem on we sono alma mako e futaye be endam tunde ko hewde hito ndir be alma mako be pop tande galle goto o wi baba admino baba mai il fo banta o do wi baba admino do o yo mawnan afami min fu min do no babirabe amen bama wonno mawrara al mi keso kango ma il faut ni modi mirara min duni almo an gabbito al masaka odo ye bab odo ye bab wonno al ma mi bandar place odo ya mawna wonno al ma mi mi sukkota mako parce que an gabbito min babira be mi gasa min ko tay men to dum buri hewre porbole e bangal mi si dede afami e bangal amame al hete galle woni habata barakallahu fina wa so dum wadi kala al ma mi gardo so mi si dede to ko logique to ta tafon logique ta fon ko dula sama sara yemri en ay alma nga arande jo o tan mo wuro ngo jodi su hokki aya o wonta anna garga so irtini fitna sagal makko fuf e funde en ka be mu do fa war sey lawo Allah bo joni so ta ma alma mi keso woni ko wadati be mbi woni o ga fitna wadi hanga sen kara garro to anka jul sagal mu dum enen mi si ene wuro ngo ati asse mi si ne so mi siɗi nde yewa saabe hitindirgol maɓɓe ngol so tawi en mbawari wadde hono wetono raisonné hakkude mabɓe e hono noon ɗo kase so tawi almami o wona poccilo almami o mo foccaki kono forcé mo jogui kanko laami kanko woni woni foof kanko almoto kala mo almirato mo nannu mo waddan ɗum kasona o fiyan ɗum e noon ɗo hatta aɗa wawi juulude caggal makko tan on wona haali siga aɗa wawi juulude caggal makko bas wala en funje hen juulode toon ati misidede ommo ati ñoppe misidede sabe makko so misidede allah je na lamɗo kañum almini mo wona pocci noon a wona jamude kono lamɗo wuro ngo na lamɗo leydi ndi kañum waɗi mo almam nde wajiɓe e jokkamo saabe hunde a faami e lamɗo o e bas wala e joppata misidede sabe majju na en jokku e makko toon en juule enen probléme wala e misidede julde meɗen e barakallahu fina wi mana ko famete hala gata ñene nden kanko sayna usman radiyallahu anhu mo yamirari jama o yoppa misidi nde saabe kanko mo heɓi probléme wawarde misidi landiro mo habar majju o mo yamirari ɗum yo waya yo nattu yaade misidi to ala mo yamir ɗum yo yaah moye julde kañum ɓuuri moƴƴire fo yimɓe golla kala nde yimɓe golli golle lobbo tawda e mabɓe mana mo yamir o yo yah juuloy wondude misidi to yomi yul caggal alma meru ɓe bas wala so yimɓe gadi golle bonnono ampati tawdeɗa e mabɓe mana waɓɓe grève so ciini so wona gadda e makko gaddi ko pasi jomum tawde ɓe ɓe yo bone gadi ɓe yomo tawde e juuloyoɓe fayso juuri caggal alma meɓe laatiɓe alma meɓe caggal komo heeɓi kanko fitina barakallahu fina wa fikum amina ya rabbil alamin wa qala subaydiyu kanko hono wetano imamu bouhari rahimahullahu mo wi ceerno zubaydiyu wi qala zuhri wi narri ceerno beteɗo zuhri yu o wi la nara an yusalliya halfa mukhannasin illa min daruratin la budda minha moy kango ka mu yari yalla neddo ana wawi julde ciagal al muhannis muhannasan ye muhannis ne muhannas mana gorko gaddo hore mu hono deb dari ana bamasa anka nyantuji rewbe ana watto ana helta halaje mudu mu shini tan wonde deb o wete al muhannas eske o julde ciagal mudu ana sen kango suri moy kango ka mu yari sellugol julde on mana mo hebi hadisa majjum julde on ciagal on sellata illa min darurati hadiso yi sana so darura la budda mi namo gotu bal waray mun mana kanko badono o kanko ni lamdo kanko jogi kaso kanko jogi dorrol kanko way fiide kanko ni alman sa ya hari cagal ma lamman ube a uddete ube jawdi mara bamtete ube ko leji mara kebam o guddede hodo mudum fu e do ya julo cagal ma ko sana tawe la budda de ube en lamdo badono kanyu alminim e lamdo baɗo noon kañum alminimo so siini il faut ke kanko hoore mo wona alman e ley ɗum e nder ɗum barakallahu fina o fiku ara wawi ɗum ka juuɗe caggal makko bas wala hayakumullahu baraka fiku e kanko cheikh bouhari rahimahullahu mo wi ma haddathna mohammad ibun aban o wi haddathna hundarun ittihadaka ala shuba shuba ne ittihadaka halaka abi tayyai annahu kanyum samia nani anas ibn malik in anas ibn malik wa qala muy ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi abi zarri anna bari sallallahu alaihi wasallam yani sa bari mo betta abu zarr muy isma wadi walau li habashiyin ka anna ra'suhu zabiba muy on an abu zarr muy nan oft wonande hore joma nan ko mo halata ko oft walau li habashiyin faysu wonande maccudo balejo jeyado habas ka anna ra'suhu zabiba faysu laati hore makko ne ko hengile fandude way hononoro hono ina boreni faysu ni zabibu mana ina bu jordo faysu ko hengile ni way sofude tanga lando wadi momo almami ma na lando wadi momo amir ma lando wadi momo hore jama nan ko mo halana ma ko doftoda tanka o mo yamiri ma ko Allah yamiri o mo hadu ma ko Allah haji hay ɗum woni sigirite hakkude meɗen tan ka yimfode ndowti hoorejo meɗen wonno nura sallallahu alayhi wa sallam wi en keɓata masibo banggal laamu meɗen to kono joni en keeɓi laawi goɗɗi en keeɓi yimɓe woɓɓe fewjanoɓe ko wona nura sallallahu alayhi wa sallam hefere ɓe ndari joni mbi kañum fewjanta en ngaalla mi landorimo soɓi Allah o arsilame ɓanɗo fimum foof soɓe junngo kefere kono o arsilama ko mum foccorto wallahi foccata ko abad anga wi arsilame aɗa senti dewetere wala sona Allah kono peeje ma e dabare ma e hunde fuu maɗa woni koye junngo kefere o wiyata waɗu ni ena moƴƴi accundi moƴƴa an hoto hen arsilama kuma ñeñat kono arsilama kuma foccorto abada foccatako so en jii hande hoore meɗen i focca ɗumen neɗɗo jooɗo wiya jus ñalla ana ñaawa so sallifana wari immo nanga saligi juula wara jotto ñaawa so laasana wari immo nanga saligi juul tawi ko ñaawata ñinde fuu ko Allah wi wala hen nela sallallahu alayhi wa sallam wi wala hen heefere ɓe mbindi no ñaawoje ɗe kaani warde ndenno ana ɗowti ɗe ñaawoje ka ana wiya ɗum woni luwa caliɗo ɗum fuu ɗum min ngaɗan ɗum tawi o luwa immorake to Allah immorake to nela sallallahu alayhi wa sallam so en jii hande leyɗe meɗen ɗe keeɓi caɗele fay hunde hokkaɓe caɗele sowona ɗum ñaawirare no Allah wi ñaawirare nula sallallahu alayhi wa sallam wi ñaawore Allah ne ɓuuri dartade ñaawore Allah ne ɓuuri fandude porbolel ñaawore Allah ne ɓuuri taccude kabdal kañum ɓuuri ittude lurral ndena nde ɓe jokki soɓe jusoi soɓe jokki ñaawore heferɓe ɓe seyɗani woni a faami mawɗo maɓɓe kañum fe wujanta ɓe ñaawoje ɗe ɓe jokki joni ñaawore Allah nam barakallahu fina wa fikum o darsu mana o babu wonnomo ndiwde ñande inchallahu joni en jahan yen kootan to darsu meɗen o hani fuɗɗude to babu capanɗe jeego yo go'oɓo babu biyowo babu takfifil imami fil qiyami wa itmami ruku'i wa sujud o babu ɓantere joni capanɗe jeego go'o hadisa o ana yaaya hadisaje e mbiɗen ɗe hadisaje temed ɗiɗi e ɗiɗi e barakallahu fina wa fikum joni babu takfifil imami fil qiyami wa itmami ruku'i wa sujudi kanko almami o mo huyfina e nder julde ne mo huyfina darnde ne manam o wasa junnude surtiji julde pour que fa ɗum wonanan jama o moslah ɗum wonanan jama o a faami huyfugol mana wawde teddugol quoi tawi ɗum wona a faami ɗum wonana jama o légèrement e tawe ɗum wonanari jama o teddeni mawdu ko noon noon somo nangi koppika yomo nangu ha timma wasu juudi mo nanga sujudu fa timma fay so janguɗa ɓol huwa llahu fay so janguɗa inna adaynaka fay so janguɗa aya gotona haaji ɗiɗi ana darna ɗe ka huy fi juuɗa juutaki ko noon so tawi a nangi koppino ya nangu ka fa tim ko jawniɗa fo caggal ko juuɗe maɗa ɗe pawi e koppi ɗi so poccuɗa caggal maɗa ngal ngal waɗi nur iwde hoore maɗa nde par ce tonguina hoore maɗa nde ay jullitani hoore ma nde forra hono no nde wayni to leydi nana seeɗa fande yettonde forra e balaje maɗe balaɓe maɗa ɗe tawe ana forri e iyal kunku maɗa ngal no tururiɗani caggal ko gaɗɗani juuɗe maɗa ɗe memi hono ko wetano koppi maɗa ɗi fa moƴƴi pour nden puɗɗa wiide subahana rabbiyal azim mbiya noon laabi tati subahana rabbiyal azim tata ɓongol fa timmi nden puɗɗata ɗum huncude hoore ma e yoppude koppi ma pour dartade fa mbiyoya sami allah liman hamida kala ko juulde yaawi yaawi fof atinde manka ɗum ka nera sallallah alih sallam wi atinde manka ka subahana rabbiyal azim laabi tati ɗo koppiɗo caggal ko juuɗe ma ɗe pawi koppi maɗa ɗi caggal ko poccuɗa caggal ma ngal nurru hoore nde e badaje ɗe e kunku o fupputi nden puɗɗa wiide subahana rabbiyal azim subahana rabbiyal azim subahana rabbiyal azim mbiya noon laabi tati nden puɗɗa huncude hoore ma yoppude koyɗe ma wuyoyde sami allah liman hamida ko fandi fuu yo ɗum tawi alman annamene yiya waɗa hedde yettina ɗum laabi joyi joyi jeego jeɗɗi hono ɗo hannami yiɗa waɗa ɗum woni mesure ko ɓe ɓami nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam parfois ana waɗa e sap nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi joni mesure koɓe mbi alkadara ko mbiya subahana rabbiyal azim fa yetto laabi sap hono ɗum mo waɗata e koppi subahana rabbiyal ala fa yetto laabi sap hono ɗum mo waɗata to sujudu to so tawi mo almami nden noon an almami o e ana yiɗa iwde joyi jeego jeɗɗi heewi fuu fadi ɓetto sappo fanɗi padi ɓetto tati fanɗi ati jaasa tati ɗi heewi sa almami padi ɓetto sappo ɗi sa ɓettiki sappo ɗi juutan sanne ndeyamɓe luruɗa so manki tati ɗi ga ɗumga rugo o hiɓɓari fayi juulde nde sellaɗi rugo o hiɓɓari so tawi a waɗi milier a parti de joyi jeego jeɗɗi alhamdulillah ɗo ɓuuri fuu moƴƴude e nder ima mako kanko sallallahu alayhi wa sallam nene mi aysata wi so tawi mo woni almami somo junni mo wawi wiide hen ko subahana rabbiyal azim laabi sap so tawi mo yawni mo wawi hen wadde hen ko subahana rabbiyal azim laabi tati par ce que sa ngayi kanko sallallahu alayhi wa sallam mo haali moyi omo naata e juulde omo yiɗa junnude jenkiki koɓe telnat rewɓe ana juula caggal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo nana suka ana woya to rewɓe ɓe juulata to moyimo natta janngude suura juuɗɗo namo natta janngude aaji kewɗe ngam yurmade nena suka o saaɓe andude makko nena suka o ana lorroro sanne sanne saaɓe bojji suka o moyimo yawna e sujuudu makko e rukuu makko e kañen janki hif ɗo woni ɗo wiya komo yawni fof mo jaɓɓata ko ka mo jasata caggal komo nangi koppi faamo gayni alhamdulillah rabbil alamina mo fooci caggal ngal koye subahana rabbiyal azim fa hiɓɓi laabi tati barakallahu sina o fi o mesir joni subahana rabbiyal azim laabi tati yo mesir wonande almami so yawnike yo mesir wonande goto juulo so yawnike yo ɗum mesir wonande julde makko farilla yo ɗum mesir wonande julde makko nafilla barakallahu sina o fi dagata ko kammari nafila yimɓe yogaɓe so nafila fo gaɗa res gatta garana julde nde respect par ce que hoɗum mina fow nangata koppi fa tim to yidata fa tim ba hoɗum gadɗa mi nafow e sa nafow a yiɗa nafila maɗa o jaɓe nokkoɗatama hoɗum sendi julde nafila e julde farilla sona hanniya anniya o tan sendi ɗum kañe kaysiya e honno ɗum hani waɗede sa juulo o farilla so ɗum nayyi koɗum jokkodiraɗe jooɗoɗa hokkudo tan a faami teyiɗa paɗi calmina e julde hono wetano julde nafilu ana yemina sugu jam yula didi sugu nyoro ma sa waddi sa wonni fon daji barakallahu fina wa fiku wala fuko sendi julde farile julde ono besno anniya wala ko sendi julde farile julde nafilu e bangal ko biide joni timminde ruku e timminde sujudu ha ko dum fut no jidirna julde ma farina le lano jaboro dum winda dum e balance ma ya furorum bakkatuma hono non jidirna julde nafilarde ndi fu lando jabo dum wadne dum nden sa yidi lando jabere dum wadde ngiri fu nden no wadi ngadi dum fu no Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri nonu rasul sallallahu alaihi wa sallam kulli بارك الله فينا وفيكم آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم حديث هو كونكو نفسنا البخاري ولي حدثنا أحمد بن يونس شهر ما قبل أحمد بن يونس جن جنجر موما وحديث قال أحمد بن يونس بي حدثنا زهير كما قلت شيرنا مكو زهير ونكو جنجر موحديث قال زهير وفي حدثنا إسماعيل إسماعيل جنجر قال إسماعيل وفي سميت من منني قيسا منني شيرنا بثيد وقيس قال كيون ذي أخبرني أبو مسعود موي أبو مسعود الأنصاري كيون جنتني موحديث حدثه ونكو دم أن رجلا نميد قرق قرق قال فيه موي والله يا رسول الله موي والله غنوري ما الله يعني لا رحم الله ندعوه والله يا رسول الله موي والله غنوري ما الله يعني لا رحم الله موي إني من لا أتأخر عن صلاة الغداة موي من مرون نيات تيار جود بيتي سألون من أجل فراني مما يديل بنا sabe kari amma mi amen go yirama o mo juuna jenki amen sanne joni fama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta joni moyi fama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mauhizatin ashadd ghadaban minhu yawma izin moyi nala sallallahu alaihi wasallam mi dari wajin ni gorko halu ka hal moyi mo meeda di yidi kanko abu mas'udin nala sallallahu alaihi wasallam yirama mettam e lay waju ko futi ko waju ñeneene telman no mo mettira e gorko o juunata fayim kanko abu mas'udin moy mo meedar yi dara sallallahu alaihi wasallam afani mettam e waju fu ndel dara sallallahu alaihi wasallam yi e lay waju mudum o moy kanko sallallahu alaihi wasallam fi mauizatin إلي واجه المم حالي وقال مبي إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز إن فيهم الضجيف والكبير وزل حاجة قال صلى الله عليه وسلم مبين الواجه ويقال يمورا ألمير يمب يوياون ينرجو دمورون ده سمي أنا تبه فإن فيهم الضجيف ana tawe hen lohudo wal kabira e mawdo mana na yeccu wasal haaje ni jo haaje betto todo dum ana tawe hen kala haaje de modo yo wala famiyata jawas ka sallallahu alaihi wasallam yujumu yawno gongol ne hotoni haddu magul e leeru ko ko jawni da fu fadi manka caggal ko poccuda hore ma mana pundu dare balwalla de dum gasi ko caggal ko koy jode maade de pawi do ko pidi bi subhana rabbiyal azim la mtiti caggal ko tine maade de tuggi e leedi jode maade de tugguda tine maade de hakkune jode maade de ko pi maade de tutte leedi ni pidi ma koyde didi de kay dum tuggi e leedi ni dem puda wiide subhana rabbiyal aala la mtiti so dum gasi dem puda ta bantu e hore ma immaade ko yaawi ko do woni haddu mun ati jasa do sa jasi ni do anda suku ruru ko ma sugur ma hibay hadisa mu do wona wodi murade na rasul sallallahu alaihi wasallam o hadisa bi yawn hadisa mo kan mi jori o hani o hoto he yawn gongol hani wadi ati to hono ngol hani wadi e hoto woni limiti magul barakallahu fina wa fikum e nden no almami haani ko bamde ɗo mesure somo andi jokkuɓe moɓe ko wayono fajiri juuri ko ɓuri yewde warde fajiri tan surtout henen ga selluɓe a faami ɓuri wawde farde fajiri ene wawi jonude fajiri barakallahu fina aussi wayono futuro hen sappo ko hen ata rewɓe worɓe coole caala sukaɓe kala ñawɓe selluɓe fo ana hen a faami ene wawi wadde tati ɗi na gaɗa nayyi na gaɗa joyyi e paari ɓurna ɗo julna hono e suura ɗi nera sallallah alih sallam haali ndir hadisa goto e garan janggudemo inchallah sallallahu alayhi wa sallam mo wi almami goto e jeeyi en kalni almaju ko hamma janggude ko way hono wasshamsi wa duhaha hen kañum e sabbihi isma rabbi hen e kañum e wassamai waɗɗarigi hen e kañum e wadduha hen e ɗi ena hani jangguede banggal a faami gueƴe ɗi juutade sanne e komi jama joni e garan nadde e baabu mo nela sallallah alayhi wa sallam yamii isa salla li nafsihi falyudawwil ma sha kala juulnuɗo hoore mum yo juulnu no muuyi tan ka a juulni hoore ma an tan goto juulata ɗum juulna no muuyruɗa rakkaji ma kono sa a hammami ya yawnoyde juulde mana e mana mbasa a faami juulnude fa ɓurta e ɗum woni mana haalaka o baabu gartinade joni kala juulno hoore mum so muy juulnan fa juusa ɗo as voilà yon hadisa kanko cheikh bouhari rahimahullah mo haddisna abdullah ibn yusuf qala mo wi abdullah ibn akhbarana malikun maliki jantani min an homo an abi zinari anil haraji an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nu daru wi iza salla ahadukum linnasi falyukhaffif so goto moɗon julni yimɓe yo huyfin huyfin huyfin fa inna fihim ad-dhaif was-saqim nira sallallahu alayhi wa sallam wi wa inna fikum ad-da'ifa luɗan e moɗon wassagima e ñawɗo wal kabira fo mankata e moon wa isa salla ahadukum li nafsihi so goto moɗon julni hoore mum ɗum ka fali ɗawilu julnu ma sha ko muy so wawi so muy mo waɗan ngurano o furakade wote so wawi barakallahu fina wa fikum amina ya rabbal alamin babu gonɗo ɗo joni o babu man shaka imamahu isa ɗawwala wa qala abu suhaydin ɗawwalta bina ya bunayyi jonin damal kalate ngal kalaten joni ngal damal jonin e so tawama neɗɗo wullitima almami muɗum so tawi almami o julni makko sanne so almami makko o julni julde ndene hande gaynuno o wulliti ɗum he kare a julninimin sanne mana ɗum basi wala saabi sahaba enera sallallah alih sallam ene ana wiye abu usaydin nde wotere won almami makko julni mo ɗe gay none moye ɗawwalta bina ya bunayya moye a julnanimi rakade sanne yaha binguila mana wiide noon basi wala e o baba gonde titre muɗum barakallahu fina o fiko kako imamu lboukhari moye haddasna mouhammad bun yusuf mouhammad bun yusuf e jantanimo haddasna mo soufiyane moye soufiyane jantanimom an ismail bun abi khalid hiwde ismail bun abi khalidin an kays bun abi hasimin hiwde kays bun abi hasimin an abi masud hiwde abu masud qala kanko abu masudin mo wi qala rajulu ya rasulallah e neɗɗo goto wi ya an nelaɗo allah naam moye innimi la atahakharu an isalati fi lfajiri mimma yaduru bina fulanin fiha ghadiba rasulullah sallallah alih wa sallam moye mo wi gorko wi mo wi gorko o wi ya rasulallah inni la atahakharu an isalati fi lfajiri mo mimiɗo netta warde juulde fajiri mana omo warade mais mo doomam fa almami o woɗɗoyo seeɗa tellement almami ona juulna mo doomam fa woɗɗoyo appire mo wara mo miɗo netta warde saabe ko kaari juulnata juulnantamin sanne sanne rakaje e nder fajiri fi ana ley hadise makko kanko abi masudi momo haali ɗon jon o gadiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelan sallallah alih sallam mettama sanne komo wini nelan mettama e almami o quoi moy ma ra'aytuhu ghadiba fi mawdi'in kana ashadda ghadaban minhu yawma isin moy meeɗa yiide nela sallallahu alayhi wa sallam mettama e nder nokku kay e ko foti honno mo mettira ñene nden ne soma gananuɗa ɗo wi e nder waji mo caggalumi mo ya yohannas mo heemoɗon onon yimɓe inna minkum moy wo yimɓe ene moɗon munafirin mana sakuɓe yimɓe sako bi himbe fasi o joni mo warari lawojo so goddo warari law so goddo warari jaw hono yulde ne lato fa man amman nas kara almiru himbe fariyata jaw wasi yo yawne yulde mon de sedda fa inna khalfahu dhaifa sami lugudo ana tawe hali tawe re cagal nokko wal kabira nayudo wa sala hajati jo haji yadi sangartan halde hal mudu joni o e kanko imam al bukhari rahimahullah mo hadathna adam mun abi iyas قال آدم بي حدثنا شعبة قال شعبة بي حدثنا محارب بن جسار قال محارب بي سمير جابر بن عبد الله الأنصاري مؤمنني جابر بي عبد الله الأنصاري انك مؤمنني أقبل رجل مؤمنني غورك ورد بنادي هين مؤمنني مورد جلور مقدري جرنان نودي زرد مقدر gelori jarnoodi dum be naaji so dum dum ya naaji hay di gelori dum hori o jogindi aske kanji o ganno bundu makko afaami so mo yarni la bundu dum sarde makko ni mo wara sande wagan jana hallayl fi jamao de asan fuddi nibbi ni mo wara sande tay deegal jana hallayl jamao fuddi nibbi fa wafaqa muazan yusalli mufarri muaz ana julna e nder miside wotere en kaari jama goota na legal mabbe to surba mabbe to mo almay mo woni ton fataraka nadiyahu mo yoppi gelori makko dum ana mo tongidi mo jusindi mo tongidi bange wa aqbala ila muaz mo fiuti muaz warti faama wara mo nasay julde de wori mo naati fagara bi suratul baqara kango muaz mo jangi suratul baqara awil lisa o bi suratul nisa yon ko mo jangi ñeneen ndike fandala gar rajul gorko o kayi yoppi mo dama jenga ye juro takki bangi kali halma junyinde ye takki bangi kay ka juri fere mudun gayni ila wul mun joni wa balagahu anna muaz annara minhu yotti mo kasen ya muaz wonko haade makko kanko neddo fa atan na kanko gorko o fa atan nabiyya mo wari annabajo sallallahu alaihi wasallam fashaka ilayhi muazan mo wulliti to nira sallallahu alaihi wasallam to muazu ko nani wimo ko eno mo golliri kanko mo hala nira sallallahu alaihi wasallam faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ya muaz yala nodu muaz mo ya muaz afatan hans bere anga fitino yimbe be aw na yalla dum afatinu yalla anga fitino yimbe sanasu mirari labi tati nira hala jabiruka woni ko kanko sallallahu alaihi wasallam winon afami hono yesno muaz muni muaz falawla sallaita bi sabbih ismi rabbik ko hamma junu de geje de sabbih ismi rabbik washamsi wadha kanya washamsi wadha wallayli idha yaghsha kanya wallayli idha yaghsha ko hamma junu de bi kama sallallahu alaihi wasallam muni muaz ko hamma junu de bi aske فإنه يدو في غرف يصلي وراءك الكبير ملا عنده ورمن نيج جود شغلما والضعيف ورمن لغود فايس وانا نيج انا واي هنا نيود انا واي هنا لغود ما ولا كوي دي كيبكو دي انا لوي اندرنا دي ورم اون جود شغلما وصول حاجه دي كني جون حاجه كسل كي جيدو رانديفو نا جيدو غودوم حاجه مودو افامي جود شغلما أحسب هذا في الحديث قال ميمير ميلا نقوم لذي الحديث قال أبو عبد الله كان أبو عبد الله معنا بخاري ويوتابعه سعيد بن مسعود وسعيد بن مسعود كان يقول محديث مولو ورد إكزت هنوني جكرين ومسعرون يموب بيثير مسعر والشيباني كان الشيباني به حديثان مولون غريب وفوتهم ويقال عمر كان عمر مذي قال البخاري ما امر بي وعبيد الله بن مقبل بن مكن عبيد الله بن مقسم ويعد مقسم وابو الزبير كان ابو الزبير فهو يتي عن جابر يود جابر ينن نغرا مواز في الشاي بالبقره ينن مواز جنجي انرجي سوره البقره فغسي غير خير وتر وتابعه الاعمش المحارب قام شهور مودن jukki e mabbe mana e waddude hadisa mudun ittimo afami aga anu tan almuharibe kako amash kanko jokki hadith mako o yittude hadith o yude muharibin tawene ñeneen kanko zubair mo julli ko suratul baqara e leere geey barakallahu fina fi dusa mi juuti san mana juutu gongol to yottoto so wi juuti rabbe gongol pati jaasa afami pati jaasa afami nangugol koppi gol pati jaasa subhana rabbi rala elay nura sallallahu alaihi wasallam ko wari ma mo holli ñeneen den Mu'az ibn Jabal ele suraji kake ndidi didi ngana metake juddi sanni ngana dabbi sanni way hono nira sallallahu alaihi wasallam ha dodi sabbihi ismi rabbika alaa wash-shamsi kayu ye afami wallayli idha yaghsha iyo hono muru jori ko nandi di fa jotta da was-samai wadari gen iza samau shaddati fubas wala afami fa jotta da afami wona nasno iude anka umura gida abas landi wara fa jottoda wadduha gondi do di fu bas wara jangede magge der ener geje di fu ana kakingi ener amay wa jamu dige tawe hono wetno juuna nar be wiya ka juuni barakallahu fina wa fikum amin ya rabbal alamin yoni hadis ngar sen halde o al ijaz bis salati wa ikmaluha wa itmamuha wa ikmaluha joni neddo tawe ara wawi yawnu jawna e julde ma e fiki binani do tawe julde de yawi tawe ne timmi on babu ngar sen halde hono on kayfi wat hono julde yawi so tawe do ne timmi don ngar sen halde joni kanko امام البخاري رحمه الله مني حدثنا ابو معمر قال ابو معمر يري حدثنا عبد الوارث قال عبد الوارث بي حدثنا عبد العزيز عبد العزيز يتي حديثه عن انس بن مالك قال انس بي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاه ويقبلها جلال صلى الله عليه وسلم انا ربي ان معنى انا ياونا جولد ومتمنا جولد وما ياونا جولد ومتمنا جولد mana honu la torto yawnu de julde woni wayde jangude sorte ji julde ne julde ali allah bara jangi sorte ji dabbi ko yon gul huwa allah yan ahad ko way hono kul a'anu al muawwizatayn yan ko way hono sura ji dabbi jangi di du wete a yawni julde ne itmamu salati o hewete to nangugul koppito kanyo tugugul tinato to ka sa nangi nanga ha ndeja sa dartiu dartoda fa ndeja sa tujikin tuga fa ndeja wete ikmalu salati kanyi wete du itmamu salati mana njengi ki faiso aya goto njoda do qur'ano suratul faji alhamdulillah njengi ki hibbi ragar de hibbi wana ta suna njanga hibba ki di hibba sapo sura judi no faiso njanguda en sere juli ragar de ka de ka tim juli wote juli de tim ragar ne il faut ruku wudun tim sujudu tim o wete ana yaawi julde ana timmi julde mo jangata sorteji julde kono so mo nangi koppi mo nangam fatima to mo jukkiti mo tuggal fatima dum nguri jaalade julde nira sallallahu alaihi wasallam e lay cekire ngurna makko arana de o mo juurnan no sanne sanne me e lay cekire ngurna makko sallallahu alaihi wasallam o fuddi rabbi dinde rak'aaje e timmi timmina ruku mo timmina sujudu dum mo sekitori e fayi fajiri ko jara sallallahu alaihi wasallam ene cekide ngurna makko o meedi julire fa fajiri qul a'udhu bi rabbil falaq rak'a randere qul a'udhu bi rabbin nas rak'a ndegere mo meedi wadde dum kanko sallallahu alaihi wasallam hadare ni mo nanguno koppide mo nangi koppidi fa timmi ni mo tuggoro tinede mo tuggitinde fa timmi quelque soit goto meedi fonga almay fonga wana almay suku woda accu ko timmi sujundu accu timmi julinde farila nade nasil yununa jangina jangima juuti na rabbidi jangima juuti ma rabbidi parce que jangi juuti ewete ko pawata e do suratul fatih ko ko dum dartoyto est ce que ini hewi na iru fandi jangi ndabbi ewete ko pawata e do suratul fatih ko est ce que ana hewi na na fandi julde huyi fu ewete ko pawata e do suratul fatih ko est ce que ini hewi na iru fandi so dum hewi wete ko juuni suru fandi no na du fandi wese ko a hoy fini arabbi dini ayawni kono ruku o kay o ka ko biide mesirmun iwde subhana rabbi al azim la bitati yottali fa allah mudu sab su jodu to dun egalma hono non indugo subhana rabbi al ala la mudu tati do wor buri fandude woni milmo yotti yade la mudu sab barakallahu fina wa fingu sa alman sa wana alman sa mu yawali allah bi nogay to su jodu sa mu yawali allah bi nogay to ruhuto e ko wamma badalaka e ko bangama ko جوري بابو ناتري جوري هو بابو من أخف الصلاة عند بقاء الصبي أن كل سند جولد من واتون دي مناني سوغا أنا ويا إن كان يدو نان مو جولني مو رات بين دي جولد ما كوني مو خوي فيني لي وليك مو جنغ سورة جولد تنغر سورة الفاتي مو رات بين دي سورة ومو خوي فيني جولد لي سابي هدو سابي مناني سوغا أنا ويا saggal makko paske suga wannini muɗum e juuɗo o barakallahu fina wa fikum ɗowoni ko kalten haala muɗum juuɗe kanko imamul bouhariu rahimahullah amina ya rabbal alamin wa salla ibrahima bun moussa haddasna tewtami ko haddasna ibrahima bun moussa mo wi jantanima kam hadise o gala ibrahima bun moussa wimo akhbarana alwalidu bun muslim mo walidu bun muslim min ndu kadi jantani ala kanko walidu o mo wi حدثنا الأوزاعي تحدث عن يحيى بن أبي كثير يحيى إتي عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي إتي بامر بجر أبي قتادة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي قتادة مو إتي نولى صلى الله عليه وسلم قال نولى صلى الله عليه وسلم بي إني من لا أقوم في الصف أريد أن أدول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي قال صلى الله عليه وسلم من لا أقوم من رئيم ومن درع في الصلاة جولد أريد أن أدول فيها من مويني جولد برما جنكي أندر جولد فأسمع بكاء الصبي ما درت من أنا بوجي شغلين فأتجوز في صلاتي مياون وهجولدان كراهية أن أشك على أمي غم وانجي أفامي تنبين دي أفامي غنو غسنو نين سكو أما صلى الله عليه وسلم ومغجر روسان هدو كراهة أن أشك على أمي فور وانجي تنبين دي أفامي اتينو دي بدو دي شدين اتينا يدو نين سكو كلمان نما أنيري ana nawa nene o ana metta suko o bojji ana nawa nene o ana metta dum ana tampin no bojji suko o kango sallallahu alaihi wasallam mo yawna le jode be sabedu mana fa halle almani basi wala wada non so tawi a fuddi a wi allahu akbar a yangi suratul fatih annema jambudo ko foti sura hono foti juddo jidda wadde hande ka na jiddo junut anani cugol nyenye ana waya caggal to sappeji to caggal nene mudum duttida e gul wallahu ahadu jambuda dum na duttida e gul gul awu bi rabbil fulan jambuda dum na fuddu nodo dum anila jambudo ko foti suratul tabara na anila jambudi jari ko foti ha mem ngaji di na anila jambudi jari ko foti anka hono wetna hamaya rasaluna en nanda dum keccuda sura o sabe kuy finde nene o barakallahu wera ma sa wajirini ngam yurmade nene o to kuy finde nene o calile mu yurmade suko hawre sunan la sallallahu alaihi wasallam barakallahu fina wa fikum amina ya rabbal alamin sagodo kango imam al-bukhari rahimahullah ma hadathna khalid bin makhladin qala khalid hadathna sulaiman bin bilal qala sulaiman hadathna shariq bin abdullah qala mu samir anas bin malik yaqul ma sallaytu wara imamin qad أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمة كما صلى الله عليه وسلم أنا سبحان الله من مئة رجول تشد الألمام في قوت فأتمنى الله صلى الله عليه وسلم خيف رجول ولا فأتمنى الله صلى الله عليه وسلم كم من رجول من وإن كان لا يسمع بكاء الصبي ما ينرى صلى الله عليه وسلم أنا نجبجي كبير فيخففوا من الله صلى الله عليه وسلم خيفنا أفامي جنني مخافة أن تفتن أمه لو خلد أن تفتن أمه فتي نيني شغل إنجل فتنة عند رجول مرون لي الحديث قد لو حدثنا علي بن عبد الله قال بخاري ما علي بن عبد الله جنت المام قال علي حدثنا يزيد بن زريع قال يزيد سميت سعيدا قال حدثنا سعيد قال سعيد موي قال حدثنا قتادة وقد أتى جنتني موما عن أنس بن مالك أفهم حدثه أنا في جنته وي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إدالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه كو أنا سمعت الله صلى الله عليه وسلم من لا أدخل في الصلاة من ناتة جولة تأمير موي جول من جول لسان ما أممت من أنا بوجي شغل موي مياونا جول دلي سابق أنرمي ويرما من نيني أو أنا سنرى سنة سنة سامي بوجي شغل مورو ومياونا جول دلي سابق تبارك الله فينا وفيكم كو بخاري مي حدثنا محمد بن بشار قال مي حدثنا ابن أبي عدي إتي الصعيد سيد إتي القتادة قتادة إتي عن أنس بن مالك أنس بن مالك عن النبي إتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبي إني من نلال لأدخل في الصلاة من الناس عند الجلد فأريد إدالتها من موية جلد أفامي ونغتنا جلد فأسمع من أنا بكاء الصبي بوجيش ولل فأتجوز مي من يعون مما أعلم سابق أنه من شدة وجد أمي سابق ستق السنون إنين شغلين من بغائه سابق بوجه شغلين وقال موسى كم موسى يحدثنا أبان أبان يحدثنا قتادة قتادة يحدثنا أنس أنس يعني النبي صلى الله عليه وسلم إتي نلاد مثله هنا جيسا كان جوري أو بارك الله فينا وفيكم آمين يا الله صحبه الله نسوره آمين رمبائي درمده ran bay darnu do barakallahu fina wa fikum ya allah fa bo ya allah re en da lando fami en ya lando jingan ya lando yidi en allah subhanahu wa ta'ala jabo kala de mere allah ko jiya e jande mere qur'ana ko jiya e jande mere hadith ko jiya e de mere allah godde ko jiya e hedagol mere fulano jabo ne en kala de wal allah ngal ngadde fu lando jabo kala lu tallala ngal ngadde so e mbofu so ngadde dum so majjire ngadde den dum faysu murare ngadde den dum faysu en te e nyaagima allah ya allah subhanahu ya fa en dum fu faje en pasi e ngara jabo to sana allah kanko allah subhanahu wa ta'ala o yo hokku en ali janna jannatul firdaus yo nanani ali janna jannatul firdaus yo hawrindi en dalal janna jannatul firdaus yo wariyanti محمد صلى الله عليه وسلم نبي ميري منجيبن او منجيبن منجيبن او جومرال جون تاجي فو او حورندي نيني ماكو نيرال جنة جنة الفردوس لا نقول نيرين يا ابو بكر ين يا عمر ين يا عثمان ين يا علي ين يا ابو هريره ين سعد بن ابي وقاص ين يا ابو عبيده بن جراح ين ان فلان حورندي ين ñagima e ñagima Allah subhanahu wa ta'ala horebe meden aslamako e ñagima Allah horebe meden aslamako be yalla la hawrindi nge mabbe ndiral jennata lana hewti yembe mabbe mi ñagima Allah subhanahu wa ta'ala horebe meden almam maliki en almam shafi'i en bukhari en muslim en kala horebe aslamako waddambe en dewtere Allah ne so ngaddani en sunnatu sallallahu alaihi wasallam jengini en bindi njoppidon tawden do nastoriden nafiren du wadde e ñagima Allah subhanahu wa ta'ala rewbe men e worbe men suga بما يموت من انفو الى ان اوردي الى الجنة الفردوس برحمته ومنه وكرمه انفو ان كورسين دون غندين ابت غين يوم من الله صلى الله عليه وسلم بي انا ورد الى الجنة الى جنرال جوم الى الجنة يفن جوكي انا جوكرين ندد دين تو بطو قمق الله سبحانه وتعالى من ندد انفوف وربما سيزمكم جورو حق البطو انفو انجيم وقمق الله سبحانه وتعالى جيد جيت غندين هور ميدين دي الى ان اوردي الى الجنة الى ان اوردي الى بطو آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم من دار دي الله سبحانه وتعالى وندي سيتي ميدي دي فاي غور فري مانغو اوبتو نياجيما الله سبحانه وتعالى تدي ماي بجينار ميري فوفدي مانغو اوبتو نياجيما الله سبحانه وتعالى بيب مي اسمو ميدي فوفدي راتو اوبتو نياجيما الله سبحانه وتعالى اريو ميدن اي بانديرابي ميدن ان فوفدي ام مانغو حورلي اوبتو اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله وبارك فيكم وغفر ذنبكم إن شاء الله ونغرتم بندر إذا تم إذا صلى ثم أما قوما إن شاء الله ونغرتم بندر يجد حالك باب إذا صلى ثم أما قوما نبي جولي غيني كثير وراء المهم إن شاء الله وباب ونغرتم بندر إن شاء الله بارك الله فينا وفيكم.